फकीरा दे वावा मौज फकीरा दे वावा मौज वावा मौज फकीरानी वावा मौज फकीरानी मिलिया ओ फुल शादू मुर्शिद मिलिया वावा मौज